Zapisany w DNA, 7A plut i wódka. Jadę do studia, mam flow, który chcą mi ukraść. Pracuję żuchwa, żeby zostaje tu do jutra. A ty swą zawiścią skurwysynu weź się udła. Sekunda, słuchaj konsekwentność na albumach. Gdy zasuwam jak ambulans, jesteś lepszy, nie ma chuja. Kumasz w tych murach, złapałem szansę za giry. I z podobnymi do mnie przemierzam labiry. W głowie mam rymy i to z tych rymów tworzę bomby. Jak Joel Ortiz, mam wszystko co potrzebne do gry. Nie zmieniam formy, nie szukam dziwnych pop. Nie jest co złego, to nie ja, jestem niewinny jak OJ. Gram tą grę niczym Brooklyn Dodgers. Zdrowni zdrowie, mój styl potrafi utkwić w głowie. Działam jak ogień, nie da się temu zapobiec. Zwiastuję problem na godle, Jolly Roger. A jaki robisz rap? Robię rap dla kuzynów. A po co robisz rap? Nie interesuj synu. A kiedy robisz rap? Robię rap kiedy mogę. Tu odpalam jointa i w drogę. A jaki robisz rap? Robię rap dla kuzynów. A po co robisz rap? Interesuj synu. A kiedy robisz rap? Robię rap kiedy mogę. Tu odpalam i w drogę. Nie ma co dużo pieprzyć, jestem lepszy niż wczoraj, lepszy niż ty jutro, pierdolę kącik, porad. Żaden pozorant, półautomat zamiast Majka. I tym oto sposobem kończy się wasza sielanka. Jak kaczka, pani władca na krańcach świata. Mógł mi szakal wokół czuć zapach prochu. Dzisiaj robię zakata, odbieram ten przywilej, bo to na słabych MC's napad i ciała przeżywa. Oh, siemanko ziomuś, mam tu produkt dla konesera. Bez wlewu, całkiem niezły solo debiut. Na wiruserum wychodzę poza skalę oce, robię rap dla kuzynów, nie rozmyślam o złocie. Mamy wielką odzież, plany mamy równie spore. Nabicie DJ, sorry chłopcze, proste, że to chłonie. Żartuję swą opowieść towarzystwie szarych murów. Nie bierz się lepszy stumu, styl co wypierdala z butów. A jaki robisz rap? Robię rap dla kuzynów. A po co robisz rap? Nie interesuj synu. A kiedy robisz rap? Robię rap kiedy mogę. Tu odpalam jointa i w drogę. A jaki robisz rap? Robię rap dla kuzynów. A po co robisz rap? Interesuj synu. A kiedy robisz rap? Robię rap kiedy mogę. Tu odpalam i w drogę.